Espresso 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17, to oznacza, że u nas serwis informacyjny. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. W Polsce nadal nie stwierdzono mutacji Omikron, badanych jest 6 próbek. Prorosyjskie siły w Donbasie w podwyższonej gotowości bojowej, donosi ukraiński wywiad. Medale dla paraolimpijczyków w Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Prawie 27 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 470 osób. Ostatniej doby przeprowadzono prawie 110 tysięcy testów. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 22 tysiące pacjentów, o prawie 500 więcej niż wczoraj. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że sytuacja epidemiczna jest nadal bardzo trudna. Jest niewątpliwie stabilizacja na bardzo wysokich poziomach, zarówno dotyczących zgonów, jak i zakażeń. Sytuacja jest niezwykle trudna. Poprawiła się nieznacznie, ale poprawiła nieco na ścianie wschodniej, w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim. Niemniej też ciężko mówić o tym, że jest dobra. W Polsce nadal nie potwierdzono nowego wariantu Omikron. Dwie próbki badane na Pomorzu i na Śląsku wykazały wariant Delta. Pod kątem mutacji Omikron badanych jest kolejnych 6 próbek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że należy postawić tamę obecnym tendencjom centralistycznym w Unii Europejskiej. Szef rządu wziął udział w konferencji Jak zreformować Unię dla przyszłości Europy, która odbywa się w Warszawie z inicjatywy Polskiej Delegacji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. W opinii premiera instytucje europejskie doszły do wniosku, że należy wprowadzić tylnymi drzwiami mechanizmy prowadzące do federalizacji Europy. Mateusz Morawiecki powiedział, że Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości wraz z Europarlamentem odgrywają zasadniczą rolę w poszerzaniu władzy Unii poza kompetencjami przyznanymi. Albo suwerenne państwa członkowskie zrozumieją, że jesteśmy na wyjątkowym zakręcie historii Unii Europejskiej i wspólnie postawimy tamę takiej uzurpacji, która prowadzi do koncentracji władzy w ręku elit europejskich. Sądzę, że wbrew rzeczywistej woli narodów europejskich i większości państw członkowskich, albo w sposób pełzający będziemy mieli do czynienia z poszerzaniem się tego obszaru kompetencji i kurczeniem tego, co jest jednym z najlepszych wynalazków ludzkości, czyli suwerennych państw. Uczestnicy konferencji rozmawiają na temat przyszłości Europy i reformy Unii. W dyskusji bierze udział kilkunastu ekspertów z Polski i z zagranicy. Ukraiński wywiad wojskowy donosi, że prorosyjskie siły w Donbasie podwyższają swoją gotowość bojową. To kolejna w ciągu ostatnich dni tego typu informacja przekazana przez ukraińskie służby. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie Głównego Biura Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, 1 grudnia w okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego rozpoczęto nowy etap przygotowań operacyjnych. W ich ramach w donieckim i ługańskim korpusach wojskowych, czyli armiach tzw. separatystów, podwyższono gotowość bojową. Na niektórych odcinkach linii rozdziału sił dokonywana jest rotacja pododdziałów, a także przygotowywane są systemy artyleryjskie do ostrzału pozycji ukraińskiej armii. Działania te, jak napisano, kontrolowane są przez rosyjskich wojskowych. Jeszcze w listopadzie ukraiński wywiad informował o rozpoczęciu w okupowanym Donbasie ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Dziś szef ukraińskiego resortu obrony, Oleksij Reznikow, przekazał dane, według których Rosjanie przy granicach z Ukrainą i na okupowanych terytoriach zgromadzili ponad 90 tysięcy żołnierzy, których pod koniec stycznia mogą użyć do agresji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydenckie odznaczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Uhonorowana została m.in. złota medalistka paraolimpijska w rzucie maczugą i srebrna medalistka w pchnięciu kulą Róża Kozakowska. Sport, jak zawsze powtarzam, jest nie tylko moim całym życiem, ale radością, szczęścią, ogromną pasją, taką siłą, która napędza mnie, daje mi sens życia. Jest też spełnieniem marzeń, ale też dumą narodową. Mam nadzieję, że jeszcze przede mną wiele i przed Państwem tak wyjątkowych chwil. Odznaczenie odebrał też Piotr Kuczek, trener para lekkoatletyki. Jak mówił, sport daje wiarę w siebie. to nie chodzi o to, że tylko ci najwięksi mają korzyść z tego uprawiania sportu. Każdy po prostu, każdy, kto cośkolwiek robi. Zresztą przecież w sporcie pełnosprawnych również miliony ludzi uprawia sport, a mistrzami zostaje kilku. To za co znaczyłoby, że tamci właściwie to niepotrzebnie to robili. Nie, oni to robią bardzo potrzebnie, bo korzyść z tego mają olbrzymią i to, że zmieniają pogląd na życie, a przede wszystkim na siebie. Inaczej na siebie patrzą. Są kimś, oni są równoprawnymi członkami tego społeczeństwa. Widzą, że to wszystko ma sens. Także to są wartości, których nie da się przecenić. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ma przybliżać ich problemy. ONZ ustanowił go w 1992 roku. W Polsce jest około 5 milionów osób, które zmagają się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportu czy pracy w zespole i dyscypliny, a zgodnie z naszą dyscypliną pora na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, w drugiej połowie nocy także z rozpogodzeniami, temperatura minimalna minus 4 stopnie, wiatr słaby. Spoglądam jeszcze na noc z soboty na niedzielę, no bo to wtedy Mikołaj będzie sunął po niebie i rozwoził prezenty. Śniegu na pewno mu nie zabraknie, bo ten pojawi się i na Warmii, i Mazurach, i w centrum, i w województwie łódzkim, i w Wielkopolsce oraz w Lubuskiem. Jeszcze w Zielonej Górze w nocy ciepło, bo około 0 i 1 stopnia na Opolszczyźnie, w Małopolsce minus 3 stopnie, przymrozek także w Białymstoku, w Suwałkach i w Olsztynie minus 2 i minus 1. Trójka. Program trzeci. I have to praise you. 9 minut po 17 Fatboy Slim otwiera tę godzinę, a po drugiej stronie mikrofonu Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór, dzień dobry. Właściwie to już dzień dobry, dobry wieczór. Zdecydować, na którą opcję, czy dzień dobry, czy dobry wieczór. Panie Grzegorzu, z panem to chciałbym tak kiedyś porozmawiać o sprawach niekoniecznie związanych z pogodą. Ilekroć rozmawiamy i dobrze nam się rozmawia, przynajmniej ja mam takie odczucie, to zawsze ta pogoda. No ale obowiązki. Rozumiem, może nam się kiedyś uda o czymś innym pogadać. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i deszczu nas czekają. Takie ostrzeżenia wydał Instytut, tak. Państwa instytucja. Co się będzie działo w najbliższych godzinach? Czy to bardzo utrudni pracę Mikołajowi? Mikołajowi myślę, że akurat będzie, dla niego to jest dobra informacja, bo są intensywne opady śniegu i one będą dosyć intensywne w Polsce północnej. Wschodnia część województwa pomorskiego i zachodnia część zachodnio-pomorskie, wschodnia część, czyli tutaj właśnie takie środkowe wybrzeże, tam może spaść do 15 centymetrów śniegu, więc to chyba dla niego jest dobra informacja. Rewelacja, w stanie będą sunąć jak nie wiem co. No właśnie, i tutaj już spadło 10 centymetrów. Muszę powiedzieć, że nad ranem w Koszalinie mieliśmy takie dosyć rzadkie zjawisko występujące w Polsce, ale jednak tak zwaną burzę śnieżną, czyli podczas opadów śniegu mieliśmy wyładowania, także no taka dosyć ciekawa sytuacja. No i tam właśnie ten śnieg, natomiast w drugiej stronie, po drugiej stronie Polski, czyli na południu, południowe województwa i południowe powiaty województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, tutaj będzie chłodno. Wydaliśmy ostrzeżenie, ponieważ spadek temperatury tam wyniesie nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Czyli gdybym był niedźwiedziem, to już by mi pan kazał zapaść w sen. O, no myślę, że tak, bo taka temperatura powoduje, że już powinien być taki nocny, znaczy nie nocny, tylko zimowy sen właśnie niedźwiedzi. No, chyba, że się zrobi jeszcze ciepło. Chyba, że się zrobi jeszcze ciepło za tydzień. Za tydzień. No i właśnie tutaj, jeżeli chodzi o te niedźwiedzie i ciepło, no to myślę, że one mogą tam powoli chyba się jednak szykować na ten sen, bo w przyszłym tygodniu nie widać jakiejś większej poprawy. Co prawda będzie nieznacznie cieplej, nie będzie aż takich spadków temperatury, jak mamy teraz w nocy, ale mimo wszystko nie widać jakiegoś wielkiego ocieplenia. W dzień będą nieznacznie temperatury powyżej zera, natomiast w nocy będą wartości ujemne. Dzisiaj 44. urodziny ma Adam Małysz. W ubiegłym tygodniu martwił się, że konkurs, który będzie w ten weekend w Wiśle, może się nie odbyć, bo będzie za ciepło, ale spoglądam i śląskie, czy akurat Wisła, to wcale nie takie złe te wartości. Myślę, że nie takie złe, natomiast tak szczerze powiedziawszy, najlepsze warunki chyba są dzisiaj, bo dzisiaj nic tam nie brakuje. Jest nie za ciepło, nie za zimno i było całkiem sporo słońca w dzień. Natomiast jutro, akurat w okolicach Wisły, prognozujemy większe porywy wiatru i to myślę, że może być jakimś problemem. Natomiast w niedzielę w tamtej okolicy prognozujemy opady śniegu takiego mokrego, nawet może deszczu ze śniegiem. No to więc też pewne jakieś utrudnienie dla skoczków, no ale mimo wszystko trzymamy kciuki za naszych polskich orłów. A w imieniu wszystkich fanów sportów zimowych i właścicieli ośrodków i obiektów takich wypoczynkowych, turystycznych, które dostarczają nam tych zimowych wrażeń, czy temperatury będą na tyle ujemne, by móc naśnieżać stoki? Tak, myślę, że akurat na przyszły tydzień, no to jest taki dosyć dobry okres, żeby wykorzystywać armatki śnieżne. Natomiast jeżeli chodzi o tak troszkę dalej, to gdzieś w okolicach tygodnia od 20 do 27 grudnia, czyli no właściwie to jest ten tydzień świąteczny, tam widać, że najprawdopodobniej napłynie do nas powietrze z zachodu takie cieplejsze i wówczas no niestety w nocy to będzie bardzo delikatny mrozik, a w dzień wartości rzędu nawet do 5 stopni Celsjusza, więc no wówczas będzie to nieco bardziej utrudnione. No dobrze, no to trzeba jakoś zweryfikować te plany wyjazdowe. Panie Grzegorzu, co pan napisał w liście do świętego Mikołaja? U mnie właśnie jest święty Mikołaj, bo na przykład u żony to jest gwiazdor, więc ja faktycznie pisałem do świętego Mikołaja, a ja no w związku z tym, że jestem nurkiem, to poprosiłem o sprzęt nurkowy. Więc mam nadzieję, że będzie. Tak, będzie. Ale to rozumiem, że gwiazdor panu przyniesie w takim razie, tak? No, dla mnie to jest Mikołaj, a dla żony jest Gwiazdor, więc nie wiem, kto tam przyniesie, ale ja mam nadzieję, że byłem w tym roku grzeczny i że jednak nawet te prognozy, które Państwu zawsze przekazywałem, były w jakiś sposób dobre. Staraliśmy się, żeby w tym roku jednak one były trafne i muszę powiedzieć, że ta sprawdzalność jest w granicach 90% na dwie doby do przodu, więc cały czas trzymamy poziom. No więc myślę, że zasłużyłem na jakiś taki fajny... No pewnie, to ja myślę, że cały ten ekwipunek i Gwiazdor i Mikołaj przyniosą panu, bo pewnie sporo będzie ważył. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie, teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się, ma w oczach gniew. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. Każdy przecież wiedzieć chce, jakie odbicie jest, gdy w oczach nie. Ej, chciałbym dzisiaj odpalić rakietę, wrzucić siódmy bieg, lecieć i lecieć, aż doleciałbym na inną planetę, tam gdzie nie ma ciebie i ciebie. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie wprost do gwiazd, odnajdę siebie tam. To jakbym widział siebie sam, oglądał miasto, gdy w oczach piach. Polecę sobie wprost do gwiazd, popatrzę mu się w twarz. Wysyłam do siebie pytań zew, zginieniem palca zamykam się. Przecież ja na rogu śnię. Nie umiem spojrzeć na siebie, wiem, choć chciałbym wiedzieć, jak to jest być tym chłopakiem i uśmiech mieć. To jakbym szukał siebie sam, bez końca czekał na resztę dnia. Polecę sobie minut po 17. Mam dla Państwa zaproszenie na niedzielny koncert zespołu Nocti w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się wybrać na niego, to proszę o wiadomość mail. zd3@polskieradio.pl. Już ponad 1 000 000 złotych rekompensat wypłacił Lubelski Urząd Wojewódzki przedsiębiorcom działającym w nadgranicznych miejscowościach, które były objęte stanem wyjątkowym. Wsparcie jak dotąd otrzymało 16 firm, które poniosły straty w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Więcej szczegółów w tej sprawie ma Małgorzata Tymicka. Rekompensaty mogą otrzymać organizatorzy turystyki, właściciele hoteli i gospodarstw agroturystycznych, a także restauratorzy. Rekompensatę otrzymał m.in. pan Wojciech z gminy Konstantynów, który prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Pomoc jest bardzo potrzebna, bo nie mamy w ogóle klientów, gości, a opłaty i wszystkie koszty trzeba ponieść z utrzymaniem obiektu. I pomoc jest bardzo potrzebna i cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z takiej pomocy. Ja z tej pomocy skorzystam na spłacenie opłat bieżących. Prąd, woda, gaz jest bardzo potrzebne, bo gdyby nie to, to nie wiem, byśmy musieli jakiś brać kredyt albo pożyczać pieniążki od rodziców, czy po prostu zadłużać się po prostu. Dostałem pomoc za wrzesień, październik i kawałek listopada i teraz mogę się ubiegać o część listopada i do 2 grudnia. Do 1 grudnia do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 47 wniosków o rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. W tym 28 z obszaru powiatu włodawskiego i 19 z obszaru powiatu bielskiego, z czego 23 zostały zakończone decyzjami na łączną kwotę 1 259 686,50 zł. Obecnie rozkład wniosków z podziałem na branżę prezentuje się następująco. 19 wniosków to branża hotelarska, 19 branża gastronomiczna i 9 wniosków branża turystyczna. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie 2 lub więcej branż objętych prawem do rekompensaty przyjmowano branżę dominującą, to jest tę, w której osiągnięto większy przychód. O rekompensaty mogą też starać się osoby prowadzące wypożyczalnie sprzętu turystycznego. Takie wsparcie otrzymał pan Marek z gminy Sławatycze, który prowadzi wypożyczalnię kajaków i organizuje wycieczki nad Bugiem. Myślę, że ta pomoc bardzo się przyda po prostu na przeżycie, na doczekanie do kolejnego sezonu. Mam nadzieję, że przepisy pozwolą na uprawianie turystyki kajakowej tutaj nad Bugiem. Od kiedy wprowadzono stan wyjątkowy, turyści przestali przyjeżdżać w nasze rejony. Wiązało się to ze stratami. No te straty były duże, ponieważ moja firma jest już znaną, renomowaną firmą nad Bugiem. To te straty były znaczne. Na szczęście pomoc państwa, która mnie objęła, zrekompensowała te straty. Proszę powiedzieć, jak pan widzi przyszłość swojej firmy? Sceptycznie. Po prostu za każdym razem, jak włączam telewizor i obserwuję te wszystkie poczynania, zarówno ze strony białoruskiej, jak i tutaj to, co się dzieje na granicy, no nie mogę do końca uwierzyć, że przyszły sezon będzie owocny. Zasada ustalania wysokości rekompensaty wynikająca z ustawy jest następująca. Sumuje się przychody z 3 miesięcy, czerwca, lipca i sierpnia, i wysokość rekompensaty to jest 65% średniej przychodów z tych 3 miesięcy. Jeśli chodzi o termin składania wniosków, najbezpieczniej jest złożyć ten wniosek o rekompensatę w ciągu roku od zaistnienia straty w wyniku zaistnienia stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września w 68 przygranicznych miejscowościach Lubelszczyzny i trwał do 30 listopada. Obostrzenia jednak na tych terenach nadal obowiązują, gdyż wprowadzono tam czasowy zakaz przebywania. Zgodnie z rozporządzeniem turyści nadal nie mogą przebywać na tych terenach. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Z zakazu przebywania wprowadzonego w strefach przygranicznych wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy osoby prowadzące tam działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe lub biorące udział w kulcie religijnym. Johnny Cash już teraz w Trójce, a niebawem Radio Nawigator. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. A

Wybrzeża Środkowego oraz spowalnia jazdę od Koszalina przez Słupsk aż po Lęborg. To trasy S6 i Krajowa 6. Źle jedzie się po drodze numer 20 od Miastka przez Bytów, Kościerzynę aż po Żukowo i potem wjazd na obwodnicę Trójmiasta. Trudne warunki jazdy na drodze numer 21 od Miastka po Ustkę. Krajowa 12, odcinek Trzebiel-Żary. Bez zmiany w Sieniawie Żarskiej na 35 kilometrze. Tam kłopoty są takie, że ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Wszystkim zmotoryzowanym bezpiecznej podróży. Radionawigator Trójki. Elfy dwoją się i troją, żeby zdążyć z prezentami, a my spieszymy ze skrótem informacji. Krzysztof Zyblewski. Za niecałe dwa tygodnie mogą rozpocząć się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ministerstwo Zdrowia planuje rozpocząć akcję 16 grudnia. Wcześniej za 10 dni do Polski powinna trafić dostawa odpowiednich szczepionek. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt tymczasowy dla kierowcy busa, który wczoraj w Wejherowie potrącił 6-latkę na przejściu dla pieszych. Dziewczynka zmarła w szpitalu. 23-latek usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Strażacy wydali pozytywną opinię dla tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Była to trzecia próba odbioru tunelu przez Stołeczną Straż Pożarną. Ursynowski tunel jest jednym z odcinków drogi ekspresowej S2. Ma być otwarty dla kierowców jeszcze w tym roku. Pełny serwis za pół godziny. A te informacje o w pół do uzupełniamy o sport. Adam Malecki. Za skoczkami narciarskimi treningi, przed nimi kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Wiśle. Polacy wciąż mierzą w wysoką formę i lepsze wyniki niż miało to miejsce w Rudze i Niżnim Tagile. O nadziejach na lepsze skoki mówił na antenie TVP Sport najlepszy podczas pierwszego dzisiejszego treningu Kamil Stoch. Mam świadomość, że jest to dopiero początek sezonu i to trzyma mnie cały czas w dobrej nadziei. Trzeba po prostu wyciągnąć wnioski, co można poprawić, a na pewno jest co poprawiać. No i spróbować, żeby było już tak jak trzeba. Pełen nadziei jest także Dawid Kubacki. Skłamałbym, jakbym powiedział, że jestem w 100% spokojny i nie ma we mnie żadnych nerwów. No paradoksalnie to nie brakuje aż tak dużo, żeby to zaskoczyło i żeby to działało. No czasami się tak potrafi zdarzyć, że jeden mały element, który zaskoczy w dwóch, trzech skokach treningowych i momentalnie się robi 10-15 metrów dalej na każdym skoku. Początek kwalifikacji na skoczni Adama Małysza o 18:00. O tej samej porze zaczną kopać w pierwszym meczu 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Stal Mielec podejmie Wisłę Płock, a Damian Michalski, obrońca nafciarzy, spodziewa się trudnego spotkania. Na pewno Stal jest mocną drużyną. Nam na tych wyjazdach grało się ciężko, chociaż ostatnie spotkanie wygraliśmy i wierzę, że pójdziemy z tą serią, że z Mielca też przywieziemy 3 punkty. O 20:30 w drugim meczu Górnik Zabrze zagra ze Śląskiem Wrocław, a trener Zabrzan Jan Urban liczy na ciekawe widowisko. Wydaje mi się, że to powinno być fajne spotkanie do oglądania dla kibiców, bo Śląsk gra otwartą piłkę, Śląsk ma ten ciąg na bramkę. My też lubimy grać otwarcie, lubimy stwarzać sobie wiele sytuacji podbramkowych, także wydaje mi się, że tu będzie się działo dosyć dużo. Na dobry występ w pierwszym meczu Mistrzostw Świata liczy reprezentacja piłkarek ręcznych. Polki zmierzą się z Serbkami, czyli rywalem z fantazją, przyznaje rozgrywająca Kinga Achruk. Bałkański charakter, tak? One walczą dla swojej reprezentacji do upadłego i ten charakter bardzo mocno pokazują podczas meczów. Początek meczu Polska-Serbia o 20:30. A Bayern Monachium swoje mecze do końca roku, w tym ten w Lidze Mistrzów z Barceloną, zagra przy pustych trybunach. Powód? Obostrzenia sanitarne i wzrost zakażeń koronawirusem. Kolejny sport kilka minut po 19:00. Zapraszam. My trzymamy kciuki za biało-czerwonych skoczków. Trening bardzo dobrze wypadł dla Polaków. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 992 hektopaskale dzisiaj i mamy nadzieję, że za sprawą naszych skoczków w kwalifikacjach, które już niebawem się rozpoczną, to ciśnienie pójdzie w górę, ale tak pozytywnie, nie za sprawą ich słabych skoków. Na to liczymy. A jaka sobota? Zachmurzenie duże na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami, a początkowo nawet z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu. Na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem bez opadów, jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia miejscami na północy do 3 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Free. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie na świecie życie kosztuje, proszę Państwa, najwięcej przez ostatnie lata. Najdroższymi miastami świata były Singapur, Paryż i Zurich. Ale w tym roku palmę pierwszeństwa, no nie wiem, czy to powód do dumy, przejął w tej klasyfikacji Tel Awiw. Dlaczego to w tym izraelskim mieście życie stało się najdroższe na świecie? O tym już teraz Michał Strzałkowski. Drugie co do wielkości miasto Izraela i biznesowa stolica tego kraju. To tu także, z powodu blisko wschodnich zawiłości, znajdują się ambasady większości krajów świata, bo zaledwie tylko kilka z nich swoje przedstawicielstwa otworzyło w faktycznej stolicy Izraela, Jerozolimie. Tel Awiw, zrośnięty w jeden miejski organizm z sąsiednią Jafą, to także miasto artystów, muzyków czy naukowców. Życie od dawna było tu najdroższe w Izraelu, a Tel Awiw dekadę temu znalazł się nawet w pierwszej 20 najdroższych miast świata. Ale w tym roku okazało się, że jest po prostu najdroższy na świecie. Moja córka mieszka w Nowym Jorku i to jest jedno z najdroższych miast w Ameryce. Odwiedziłam ją niedawno i chodziłam po sklepach na Manhattanie czy w Chelsea i wszystko było tańsze niż u mnie. Ceny w supermarketach były nawet o 1/4 niższe. Przyjechałam tu kiedyś za pracą, bo tu się zarabia lepiej niż w innych częściach Izraela, ale koszty życia zrobiły się nieznośne. Zakupy kosztują więcej. Wynajem mieszkania kosztuje majątek. Jedzenie na mieście już nie jest dla mnie codzienną sprawą. Wszystko podrożało. Wiemy, że ceny rosną w wielu miejscach na świecie i że to jest skutek pandemii i kryzysu. Tel Awiw kiedyś był najbardziej otwartym miastem Izraela, bez względu na płeć, religię czy kolor skóry. Ale teraz robi się miastem nie do życia dla mniej zarabiających. Trudno tu bez dobrze płatnej pracy wieść normalne życie. Mówią mieszkańcy Tel Awiwu. Teraz ich spostrzeżenia potwierdzają także analitycy magazynu Economist, którzy co roku sporządzają listę najdroższych do życia miast na świecie. W tym roku Tel Awiw po raz pierwszy otwierał to zestawienie. Na drugim miejscu znaleźli się ubiegłoroczni zwycięzcy rankingu Singapur i Paryż, a na trzecim również wieloletni lider Zurich w Szwajcarii. Pierwszą piątkę zamknął natomiast Hongkong. Cóż, to nie jest nigdy miłe dla mieszkańców, gdy ich miasto staje się drogie. Tel Awiw od lat już drożał, ale ostatni rok przyniósł Izraelowi rekordową inflację w połączeniu z poważnym spadkiem wartości krajowej waluty, szekla, w stosunku do dolara. Więc to pierwsze miejsce Tel Awiwu wzięło się trochę z wyjątkowości obecnej sytuacji gospodarczej na świecie. Ale to jest też tak, że Tel Awiw to miasto biznesu, tak jak Singapur, Zurich czy Hongkong, a pojawienie się wielkich pieniędzy zawsze podnosi ceny wielu rzeczy. Trzeba też pamiętać, że w Tel Awiwie wciąż także dzięki temu świetnie się zarabia. Ceny są wysokie, ale i pensje są wysokie. Mówi Simon Baptist, główny analityk Economist Intelligence Unit, czyli think tanku dziennika Economist. Z kolei izraelski analityk finansowy Eldad Tamir wskazuje przede wszystkim na rosnące ceny nieruchomości oraz skok cen energii w całym Izraelu. Izrael zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie pod względem cen prądu czy gazu ziemnego. To wynika m.in. z bardzo wysokich podatków. Aż połowa cen energii to różne daniny na rzecz państwa. Tel Awiw to poza tym jedyna prawdziwa metropolia w Izraelu. W innych miastach nie ma takiej infrastruktury i takich możliwości dla młodych ludzi, więc oni ściągają do Tel Awiwu z całego kraju. I to zwiększa popyt na mieszkania. Młodzi, dobrze zarabiający ludzie chcą się bawić i chcą chodzić do restauracji, chcą kupować importowane rzeczy, a to nakręca w Tel Awiwie inflację. Zwłaszcza, że pandemia załamała łańcuchy dostaw i części dóbr po prostu brakuje, co winduje ich ceny. Co ciekawe, Tel Awiw, czyli najdroższe miasto świata, dzieli od miasta uznanego przez ekonomista za najtańsze zaledwie 320 kilometrów, bo zestawienie zamyka stolica Syrii, Damaszek. Kolejne, licząc od końca miejsca, zajęły natomiast stolica Libii, Trypolis, stolica Uzbekistanu, Taszkent, stolica Tunezji, Tunis oraz największe miasto Kazachstanu, Almaty. To, co nam się redakcyjnie bardzo spodobało, to fakt, że wraz ze wzrostem kosztów życia idzie także wzrost wynagrodzeń. No, można sobie to jakoś, prawda, zbilansować. Golden Life za chwilę wyśpiewają to, co mają wyśpiewać, a później Dariusz Urbanowicz opowie nam o tym, jak biało-czerwoni przygotowują się do kwalifikacji, która już o 18:00 na skoczni Adama Małysza w Wiśle. Malince, jak będzie wyglądał ten weekend w Pucharze Świata Skoków Narciarskich, bo nasi rywalizować będą w Polsce. Czy są nadzieje na podium? Leży przez pół dnia, bo ja mam to we krwi. Czuję, jak szerokim rwą potokiem myśli o tym, że niezły ze mnie bluber, czyli taki tak. Lecz nic ja na to nie poradzę. Alleluja! Mam, czemu ty tracisz czas? Leżeć tak chcę, nie bierze mnie. Ciągle żujesz gumę i używasz słów. Żyj tak jak ja, mnie nie zmienisz. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Yeah. Kamil Stoch. Najlepszy podczas treningu w Wiśle. Czy wystarczy mu siły Powera, żeby w kwalifikacjach pokazać, kto tu rządzi? Dariusz Urbanowicz po drugiej stronie. Darku, witaj. Dzień dobry, witam. No, w drugim treningu lepszy był Piotr Żyła. Szósty wynik uzyskał, a Kamil Stoch dziewiąty. No, zatem Polacy widocznie, oczywiście my byśmy chcieli, aby wygrywali i treningi, i potem zawody, no ale na spokojnie. Dzisiaj kwalifikacja, więc to też jest takie przetarcie przed sobotnio-niedzielnymi emocjami w Wiśle. Po tych konkursach w ubiegłym tygodniu i dwa tygodnie temu, no tak, nie było najlepszych myśli co do tych konkursów w Wiśle, ale tu wszystko może się pozmieniać. Co się takiego wydarzyło przez ostatnich 7 dni? No, to co się wydarzyło, to powrót z pola podbiegunowego. Tak naprawdę to też nie jest bez znaczenia w kontekście tego, że w takim czasie no, zawodnicy po prostu nie trenują, a potem wczoraj mieli okazję poskakać, chociaż wiało, oddali nasi po 3 skoki. To dobrze, bo dzisiaj również te oficjalne treningi po jednym skoku, co oczywiście no, pozwala wczuć się w obiekt, a obiekt jakby nie było znaczny i znaczący, no bo to imienia Adama Małysza, jubilata dzisiejszego, 44 lata. No, jeszcze niedawno wydawałoby się skakał, a teraz jest panem dyrektorem. Proszę, ciekawe, czy pana uwagę. Dyrektora korci, czy ciągnie wilka do lasu, żeby tak jeszcze raz hycnąć, jak no, to mówił wielokrotnie. Właśnie to jest taki, mam wrażenie, trochę paradoksalny sport, bo tak jak narciarz, który jeździ zjazdowo, no zawsze ma ochotę wsiąść na narty i sobie poskręcać. A czy tak ktoś, kto nie jest w treningu, będzie miał ochotę, żeby sobie skoczyć? Ochotę pewnie tak, ale czy to ziści, to już zupełnie chociaż inna sprawa. Chociaż Jan wracał do skakania. No tak, ale myślę, że u niego to, on sobie trochę inaczej to życie poukładał i był bardziej zdesperowany niż zmotywowany. Adam po prostu pięknie sobie poukładał tę karierę po karierze sportowej. Przecież ścigał się w Orlentimie, w Dakarze i to naprawdę z bardzo fajnymi wynikami. Kilka super przygód pod tym względem przeżył. No a teraz jest działaczem, jest przy swoich ukochanych skokach, robi to, co lubi, robi to, co kocha. Więc jak najbardziej. No ale są ciekawostki, mhm. Więc ja bym poprosił Kubę Nisińskiego, który trzyma rękę na pulsie, bo on jest na miejscu i on właśnie wie, co się dzieje, a są bardzo ciekawe plotki. Posłuchajmy. Z niecierpliwością i z dużą nadzieją polscy skoczkowie czekają na rywalizację przed własną publicznością, bo jak się odbudowywać, to gdzie jak nie tutaj. 13 polskich biało-czerwonych skoczków wystartuje dzisiaj w kwalifikacjach. Przypomnę, że dwa pierwsze weekendy tego sezonu dla naszych skoczków nieudane. No ale wszyscy liczą na to, że tutaj będzie zdecydowanie lepiej. W klasyfikacji generalnej najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch zajmuje 13 miejsce. Prowadzi Karl Geiger. To pierwszy weekend skoków narciarskich w tym sezonie w Polsce, ale tych weekendów może być nieco więcej. Przypomnę, że w połowie stycznia mamy zaplanowane konkursy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, ale okazuje się, że FIS rozmawia z Polskim Związkiem Narciarskim o ewentualnym przełożeniu jednego z weekendów znowu do Zakopanego, a to dlatego, że pod znakiem zapytania stoi rywalizacja w Sapporo w Japonii. No ale te skoki i te zawody dopiero w połowie stycznia. Teraz musimy się skupić na tym, co przed nami, czyli nad jutrzejszą rywalizacją drużynową i niedzielną indywidualną. Tak, to był Kuba Niziński z Radia Kraków, trzymający rękę na pulsie skoków narciarskich w Wiśle i nie tylko. No cóż, 13 zawodników wystartuje w dzisiejszych kwalifikacjach. Stoch, Żyła, Kubacki, Stękała, Wolny, Hula, Zniszczoł, Wąsek, Pilch, Kot, Krzak, Habdas oraz bardzo cieszy powrót do zdrowia Klemensa Murańki, bo on był zatrzymany w Rosji w Niżnym Tagile w szpitalu ze względu na COVID. No ale jest. I to dobrze. Trzeba wiedzieć, kiedy z belki startowej zejść niepokonanym, to do Adama... No, ale jeszcze trzeba bardziej wiedzieć, kiedy się odbić z progu. O, to chciałem powiedzieć, bo to pierwsze dotyczyło Małysza, a to drugie o wyjście z progu Dawida Kubackiego, bo Adam Małysz mówił, że tutaj to wyjście zbyt wysokie powoduje, że Dawid nie może daleko odlecieć. Na spokojnie. Na przełomie roku będzie konkurs czterech skoczni, który jest takim najpoważniejszym sprawdzianem przed Igrzyskami Olimpijskimi Pekin 2022, które w lutym. I mam dziwne wrażenie, że dużo bardziej będą nas cieszyły sukcesy naszych na tych konkursach niż na tych pierwszych w Pucharze Świata. I oby tak było. Tego się trzymajmy. Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję Darku, za te informacje. Przypominamy, to weekend pod znakiem skoków narciarskich w Wiśle w ramach Pucharu Świata. Wiśle będzie przychylna dla nas, czego skoczkom serdecznie i wszystkim kibicom życzę. Ta skocznia ma magię, tym bardziej, że zbliżają się święta. Zaraz zasiadam do telewizora i mocno trzymam za naszych kciuki. Chłopaki, pokażcie, co potraficie. Dobrego wieczoru. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz, and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground